Farmacja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dziś 5 punktów swojego nowego programu wyborczego. W Belwederze została udostępniona dla zwiedzających wystawa dokumentów z archiwum Majsa. W środkowych Włoszech podczas gwałtownych wichur zginęły 3 osoby. Objęcie programem 500+, także pierwszego dziecka, przysłuży się wszystkim polskim rodzinom, tak mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dziś 5 punktów swojego nowego programu wyborczego. Jeden z nich to rozszerzenie od lipca programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Mamy sytuację, w której skończą się wszystkie dywagacje na temat tego programu, a więc takie, że to jest program, który dzieli polskie rodziny, program, który jest niesprawiedliwy. Nie było tak wtedy, kiedy wprowadzaliśmy kryterium wspierając najbardziej potrzebujące rodziny, ale w tej chwili dostępność do tego programu zostaje szeroko otwarta. Każde polskie dziecko do ukończenia 18 roku życia bez kryterium dochodowego skorzystają z tego polskie rodziny. Pozostałe punkty programu wyborczego PiS to pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia mają nie płacić podatku PIT, obniżenie kosztów pracy poprzez m.in. co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PIT-u dla wszystkich osób pracujących, 1100 zł, trzynastki dla emerytów oraz przywracanie połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. W Belwederze została udostępniona dla zwiedzających wystawa dokumentów z archiwum AJSA. Prezentuje jeden z największych zbiorów dokumentujących działania polskiej dyplomacji na rzecz ratowania Żydów przed zagładą podczas II wojny światowej. Można zobaczyć dokumenty, paszporty, fotografie osób oraz film przedstawiający historię rodziny ocalonej dzięki fałszywym paszportom. Chaim Eiss był żydowskim przedstawicielem Akuda Izrael w Szwajcarii. Zajmował się dostarczaniem do ambasady list osób, którym potrzebna jest pomoc. Tu moja babcia, siostra mieszkała na ulicy Grzybowskiej. Mój tata przyjechał jako młody człowiek. Mieszkał w Lubelskim. Rodzina jakaś żydowska, bojąc się, że zostaną przeniesieni do getta, żeby zabrał tata do siebie ich córeczkę. Nawet tata nie widział jej, ale od razu powiedział: dobrze, że wezmę. Na drugi dzień ci ludzie przyszli, że dziecko absolutnie powiedziała, że nie pojedzie. Było za małe, żeby rozumieć grozę, a za duże, żeby się dało wziąć obcemu człowiekowi. Jest to jakaś taka historia, która mogłaby być scenariuszem do jakiegoś filmu. Nie, no bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, no jakby i udział polskiego rządu w tym. Po raz pierwszy w Polsce prezentacja wystawy odbyła się 12 lutego w Belwederze z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Tegoroczne ferie zimowe kończą się mroźnie, ku uciesze narciarzy. Na Podkarpaciu mimo wcześniejszego ocieplenia wciąż działa 10 stacji narciarskich. Warunki na Kiczerze w Puławach w Beskidzie Niskim sprawdził Janusz Jaracz z Polskiego Radia Rzeszów. Mi się bardzo podoba, nie wiem jak innym, ale mi się bardzo. Zmrożone śnieg, ale warunki są świetne. Wymagające nieco, ale super. Jest trochę zlodzone tam, zwłaszcza w górnej części. Ale też jest taki śnieżek świeży, także można trochę poszusować, powygłupiać się, no i ładne takie widoczki też. Ostatnio była Odwilż i to trwające kilka dni. Aneta Rusnok, Kiczeraski w Puławach. Ten weekend naprawdę dopisał, ferie postanowiły ładnie z przytupem odejść, zimowo prawdziwie. Mamy teraz ujemną temperaturę. Temperatury też pozwoliły nam dośnieżyć stok, więc myślę, że warunki naprawdę, naprawdę będą teraz fajne. I mam nadzieję, że takie utrzymają się jak najdłużej. A w ten weekend ferie kończą uczniowie w województwie łódzkim, śląskim, lubelskim, podkarpackim i pomorskim. W środkowych Włoszech podczas gwałtownych wichur zginęły 3 osoby. Koło miasta Frosinone zawalił się mur, zasypując 2 osoby. Przyczyną wypadku był prawdopodobnie silny wiatr. Koło Rzymu zginął mężczyzna, którego samochód przygniotło zwalone drzewo. Z powodu złej pogody zamknięto dla zwiedzających rzymskie Koloseum. Wstrzymano ruch promów i statków na wyspę Capri. Wichura przechodzi też nad adriatyckim wybrzeżem Chorwacji w Splicie. Wiatr uszkodził fasady kilku budynków. Połamał też wiele drzew. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym chmury nie powinno padać. Będzie cieplej niż dziś, od plus 2 stopni w Suwałkach do plus 9 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

rozpłoszona świeca, wider pucha do pieca. Jęczy, płacze w kominie ten, co budzi krainę. Ktoś się zły, ktoś ma dosyć, a nikt płacze pomocy. powiedzcie, bo to jest rzecz ważna dla nas z okazji obchodzonych niedawno 80. urodzin Czesława Niemena. Wiem, że mieliście na pewno spotkanie na festiwalu Jatra w Indiach, o tym będzie okazja kiedyś powiedzieć. Ale nie tylko. Ale mieliście wcześniej jeszcze spotkanie. Nie, to już tak, koniec. 70. chyba piąty, tak myślę, to mógł być rok. Jakoś tak, ja już też dokładnie 56, nie. Tak, no. Opowiedzcie o spotkaniu z Czesławem. Graliśmy w Żaku wtedy w Gdańsku. Żak się mieścił jeszcze w tym pałacyku, w dobrym miejscu. I po naszym koncercie, Czesiek grał chyba dzień wcześniej wtedy i oni tam przyszli do tego Żaka tak posłuchać sobie po prostu. I przyszła żona Czesława do nas i mówi: chłopaki, no ale tu fajnie gracie, Czesław by chciał porozmawiać z wami. Tylko tutaj, no tak niedobrze, wiecie panowie, żeby tak wino pijecie, bo tutaj... No tak, myśmy byli wtedy, niezdrowo, wtedy w takim okresie niezbyt higienicznego trybu życia. Raczej hulasz czy tryb życia. I faktycznie to było po rozwiązaniu chyba współpracy Cześka z SBB albo tam... No tak, jak 75, to mniej więcej tam, tak, po tym składzie z Helmutem. Jeszcze z Piwowarem wtedy grał, pamiętam. Tak, Piwowar. No i to myśmy dostali w ogóle, wiesz, dygotu na samą myśl o tym. Ale Czesław był nieugięty. Mówi: dobra, zgadzacie się, ja przyjadę do was na próbę. Będę w Krakowie. Porozmawiamy sobie, pogramy wspólnie muzykę i będzie fantastycznie. I pojedziemy tam. Już wiedzieliśmy, że jakaś tam muzykorama jest taki objazdowe koncerty, czy tam koncert tu, koncert tam. No graliśmy z Czesławem najlepsze, słuchaj, miejsca w Polsce. I Spodek, i hala ludowa dawna, czyli teraz... Ale otwieraliście jego koncerty? Graliście razem? Razem graliśmy. Jako jego zespół. Tak, graliśmy przecież w Operze Leśnej w Sopocie. Tak. No to były fajne, duże koncerty. Czy on wam pozwalał w czasie koncertu też pograć, trochę poimprowizować, pograć swoje rzeczy? Głównie. Tak, o to mu chodziło. Bo przeważnie on to wypełniał Mogiem, prawda? Czy tam, czy Antymos tam grał. Grał z nami gitarzysta Maciek Radziejewski. Wtedy Krzysiek na basie, Mietek Górka, no i my we dwóch. Ale ja nie... miałem już piano Fendera i czasem pozwalał mi na Mogu też zagrać. Ale był też taki moment, gdzie graliśmy basista, nie pamiętam kto to był, ale graliśmy całą trasę z Cześkiem, taką jego trasę promocyjną tego Aerolitu. Tak. Myśmy nagrali potem, to w ogóle, no, czy wcześniej. Niestety nie mamy nagrań, strasznie żałuję, bo to naprawdę się dobrze grało. Czesław wprowadzał taki fajny nastrój, że wiesz, zawsze robił jakieś niespodzianki, a tu... Myśmy mu robili niespodzianki, tak. No jak wyglądała, że tak powiem, współpraca wokalna z Czesławem? Ale fajnie, pozwalał mi na wszystko, ja jemu też. Nie, Marek tam już wtedy coś saksofonowo obgrywał. Jakieś. Tak, na saksofonie tam. No graliśmy te ważne utwory, Moja Ojczyzna, tam takie, no nie pamiętam teraz tytułów. I Czesław przychodził, mówi: Janusz, słuchaj, tu będzie taki utwór. No i tam mi pokazuje na tym swoim, tam miał melotron. Właśnie, on jakby część tą harmoniczną, pianową scedował na mnie, a sam grał solówki mugowe i te efekty różne, melotron, tam takie rzeczy ważne dla niego, czy organy Hammonda, prawda, bo też miał wtedy. No i ja mówię: Czesław, ale z jakiej to tonacji gramy? No nie słyszysz? Ze wschodniej. Ale to było o tyle fajne, genialny, że... Genialny facet, bo tam nie było mowy o jakichś próbach, nutach, jakichś takich jak teraz, prawda? Przychodzi 6 zawodowców, dostają nuty, nabija się, gramy. Nie, to było dochodzenie, zresztą bardzo bliskie naszemu podejściu. Tak, właśnie dlatego w ogóle Czesław chyba wyczuł jakby że bliskie płaszczyzny są naszego myślenia o muzyce. Tak, że nie wszystko jest takie oczywiste, tak, że można sobie pozwolić na jakieś, na wybicie się gdzieś, czy na schowanie właśnie, robienie komuś dobrze podczas jego solówki w rozmaity sposób. I to nas chyba połączyło faktycznie. Ja pamiętam tak anegdotycznie tak parę słów o takim koncercie w Rumunii, w którym jemu się zepsuł melotron. No i nagle ucichł. W związku z tym my tak trochę zaniepokojeni, czy uda mu się to naprawić, bo on naprawiał taką... Do fajki przybornikiem, tak. Wszystko. Revoxa tym rozkręcał, na którym miał jakieś lupy, tak po dzisiejszym mówię. I po prostu myśmy tak trochę zaglądali tam, czy już naprawił. A on nagle wstał zza tego melotrona i mówi: no na co czekacie, grajcie! Także w ogóle fantastyczny człowiek, fantastyczny, naprawdę. No i te powiedzenia tam, gdzie kładziesz instrument, patałachu, no takie... Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój z giętką tą szyją. Yeah. Muzyka z albumu Niemen Aerolit. Akurat Daj mi wstążkę błękitną z winylowej kompilacji, która ukazała się niedawno w serii Winyloteka z okazji 80. urodzin pana Czesława. Jest tu od dziwnego świata do zechcesz mnie, zechcesz tak zwany sampler całej jego twórczości. Bardzo dziękuję pani Alicji za zdjęcie ilustrujące to, o czym opowiadali Janusz Grzywacz i Marek Stryszowski, jeżeli chodzi o koncerty w Rumunii i stosunek Czesława Niemena do używek. Zdjęcie naprawdę piękne. To raz jeszcze Aerolit. We'll be right back. czuję ciężki wyrzut, kiedy otrzymam dłoni i ciało jego szlachetne przenika poszywę ciepło. Kamyki nie dają się oswoić, do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym, bardzo jasnym. Teraz wstęp do retransmisji koncertu grupy WW w studiu Osieckiej. To będzie w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Wcześniej przez mniej więcej kwadrans na scenie miałem zaszczyt rozmawiać z Wojciechem Waglewskim. Lista osobista. Dobry wieczór, witam serdecznie w studiu Osieckiej. Przed właściwą częścią dzisiejszego wspaniałego wieczoru chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o tym, co potem usłyszymy. Chciałbym zaprosić teraz na scenę mojego radiowego kolegę, redaktora Waglewskiego. Drugą płytę pod rząd decydujecie się na to, żeby zaprezentować ją jeszcze zanim się ukaże w wersji koncertowej. No i co, i potem będziecie chcieli poprawiać to, co w studio? No, ja wcale nie miałem takiego zamiaru, tylko zmusiłeś mnie do tego. Nie będę Państwu już mówił. Znaczy, Mecowi się nie odmawia po prostu. Nie jesteśmy specjalnie przygotowani, chciałem od razu na początku powiedzieć. Przepraszam z góry od razu, że będę miał tu tekstów troszkę, gdyż ja się uczę wprawdzie, w pociągu się uczę, w samochodzie się uczę, w wannie troszkę, ale jeszcze nie wszystko opanowałem. Pierwszą piosenką, którą opanowałeś w wannie, był niewątpliwie Wannolot. Czy nie pamiętam, ale wierzę ci. Przed kilku laty, bo tyle czasu upłynęło, nazwałeś ten pierwszy koncert próbą otwartą. Czy dzisiaj to jest de facto też ta forma? Zawsze mam kłopoty z nazywaniem tych różnych czynności, które wykonuję. Dzisiaj po prostu wyjdziemy i zagramy to, co umiemy na dzień dzisiejszy. Co może ewoluować, ale nie musi. Być może stan będzie na tyle zadowalający, że poprzestaniemy na takiej formie, jaką dzisiaj Państwo usłyszą, a może jednak się jeszcze poduczymy później. Ma to charakter próby otwartej, gdyż będziemy siedzieli, patrzyli sobie w kartki, czy to nie będzie jeszcze taki pełny anturaż koncertowy, jeszcze bez choreografii. Światełka takie, jak Państwo widzą, za co serdecznie przepraszam. No i konferencjer też ubrany dosyć po cywilu, jak widzę. W wydaje się, że materiał na nowej płycie jest bardziej podatny niż na przykład na poprzedniej, na, przepraszam za słowo, kombinowanie koncertowe. Zwłaszcza z kadłubkiem, gdyż tam jest parę melodii, przy których będzie można wykonywać pląsy, mam nadzieję. Wszystkie nasze płyty są tak skonstruowane, żeby można było coś zakombinować. Nie ma takiej rzeczy, przy której nie można byłoby pogmyrać. Na tej płycie rzeczywiście otworzyliśmy sobie furtkę taką, że... No bo umówmy się, że w moim wieku nie nagrywa się płyt zbyt często. W zasadzie w ogóle już bez sensu jest nagrywanie płyt, więc staramy się je nagrywać w taki sposób, żeby ją potem grać jak najdłużej. Żeby oddalić ten obowiązek nagrania następnej w nieskończoność. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy chyba 3 utwory początkowo z tej płyty, to gdzieś się otworzyła klapka w głowie, bo jakiś czas temu dowiedziałem się, że moja, może nie ulubiona, ale płyta, do której mam ogromną słabość z repertuaru WW, jest także twoją słabością i ta płyta jest jakimś dalekim ukłonem w tamtą stronę. Mówię oczywiście o Uf Uf. No, ona jest ukłonem. Tak, Uf Uf Uf to była płyta, którą nagraliśmy dla wytwórni niezależnej w nadziei, że ta niezależność przyniesie nam jakiś splendor. Natomiast okazało się w sumie, że wytwórnia niezależna w Polsce w tamtych latach polegało na tym, że się nic nie robiło przy okazji tej płyty. Wydawca miał swój mały sklepik. W tym sklepiku sprzedał tej płyty kilkaset. No i to był koniec sukcesu. Sklepik, z tego co wiem, egzystuje do tej pory. Sprawdzę, czy jeszcze na półkach leży może Uf Uf. Możliwe to jest. W każdym razie tam się pojawiło genialne rzeczy. Genialne. Mówiąc poważnie, powróciliśmy do rzeczy, które się w tym zespole pojawiły przy okazji płyty Uf Uf. Ale i przy okazji pierwszej płyty, to będę mówił fachowo, sam nie do końca jestem pewny, czy będę rozumiał to, co mówię, ale pamiętam te terminy z czasów, kiedy ową płytę nagrywaliśmy, mianowicie posługiwaliśmy się tam na przykład skalą mesjanowską. Tam są dwie, pół tonu cały ton i cały ton pół ton. Tu będziemy grali pół ton cały ton. Pół ton cały ton, pół ton cały ton. E, F, G, G. No i... Ale oprócz tego jest parę bardzo fantastycznych rozwiązań na nowej płycie, których do tej pory nie stosowaliśmy. To chciałem od razu tylko uprzedzić, że powiedzieć Państwu, że jesteśmy zespołem poszukującym i czasami nam się uda coś znaleźć. Na tej płycie poszukujemy rytmów. Jakby główno dowodzącym jest pan Bryndal Michał, który nabył drogą kupna urządzenie samplujące podziały rytmiczne i pokusiliśmy się o zabieg, który tu Państwo zresztą usłyszycie. Dosyć ryzykowny, myślę. Ja o czymś takim w każdym razie nie słyszałem i sam jestem ciekaw, jak to zabrzmi w wersji koncertowej. Mianowicie 4 pierwsze utwory, które Państwo usłyszycie, będą w identycznym tempie. Aczkolwiek w zupełnie innych rytmach. Także nie zrobiliśmy tego oczywiście dla ćwiczenia, ale z myślą o tym, że fizycznie wręcz to tempo nam się, że tak powiem, wężnie w organizm. I podczas koncertów takich już dużych i pełnych będziemy się, nawet nie wiedząc nawet o tym, że to robimy, jeśli do mnie telefon, to proszę powiedzieć, że jestem w pracy, że będziemy się w ramach tego rytmu już musieli poruszać do końca, bo już nie będziemy musieli, nie będziemy mogli inaczej. Tak się dzieje z muzyką transową czasem, ale to są zwykle utwory, powiedzmy, 10-minutowe, u nas to będzie trwało gdzieś dobre pół godziny. Goście rytmiczni w wersji studyjnej mają szansę pojawić się czasem na scenie z wami? To zależy od wielkości pojazdu, w którym będziemy się poruszać, bo gości tych jest 27 perkusistów i 3 kobiety o nazwisku Przybysz. Łączy je dość spore pokrewieństwo, gdyż jest to mama i 2 córki. Po raz pierwszy się chyba w studyjnie pojawiły na płycie. No nie wiem, czy... Pewnie na paru koncertach będziemy grali w dużej odsłonie, ale chciałem Państwu powiedzieć, że mam tak zdolnych muzykantów, że na przykład perkusista w tym zespole, Bryndal Michał, potrafi zagrać jak 27 czasami. Jak się rozkręci, nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda. Ale już z rodziną Przybyszów byłoby gorzej. To robi Mateusz, no bo Mateusz robi za 17 przybyszów. No ale też nie wiadomo, czy te wszystkie... Tam... Ach, zapomniałem to jeszcze powiedzieć, tam chórek jest. Powiedz Mateuszowi, bo w Nieśpiesznie, w tej pierwszej piosence, którą gramy, tam jest chórek. No weź mu powiedz, no, żeby sobie przypomniał. Przepraszam bardzo, bo to krótka była ta próba. W przeróżny sposób komentujesz rzeczywistość na nowej płycie, ale nie byłeś w stanie przewidzieć, że rzeczywistość skomentuje coś, co już powstało. No, ale to się zanosiło może nie w takiej drastycznej formie oczywiście, bo większość tekstów powstało w marcu w zeszłym roku. Wbrew pozorom one nie są jakieś takie mega odkrywcze, jeśli o mnie chodzi, bo pisałem już taki Flotę Zjednoczonych Sił o tym, żeby się ludzie trzymali w kupie Barany, taką piosenkę zbliżoną w sensie puenty do paru tych rzeczy. To jest w sumie płyta o mojej ulicy tak naprawdę i tak patrzyłem sobie, co się na tej ulicy zmienia i w którą stronę to idzie, a rzeczywiście pierwszy utwór o nienawiści w sumie napisany w marcu pojawił się w radiu przez chwilkę tylko, bo pojawił się w dzień po zabójstwie prezydenta Gdańska, więc złożyło się to wyjątkowo nieszczęśliwie i bardzo dramatycznie. No i tak się dzieje. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że tam jest mnóstwo rzeczy uniwersalnych takich, no, takich o wartościach, o ideach, o młodości. Na tej płycie jest dużo o młodości, bo na poprzedniej to była płyta emerycka i mówiła o problemach takich bardziej geriatrycznych. Troszkę jedna piosenka była taka bardziej może, że coś złego nas czeka. Ja to powtarzam, to się bardzo podoba, bo w sieci przeczytałem taką sentencję, że starość jest wtedy, kiedy człowiek wychodzi z muzeum, to włącza się alarm. Więc zdając sobie z tego sprawę, postanowiłem, kiedy ten alarm się włączy, jeszcze szybko opuścić to muzeum na chwilę. No i tak się te teksty poukładały, że wyszedłem znowu na ulicę. No ale nawet nie wiem, czy chciałbym pisać takie teksty, ale zostałem do tego zmuszony okolicznościami. Nie przeze mnie tym razem. No. Ale współczesność jeszcze zaingerowała w sposób dość mistyczny teledyskiem. To piękna historia, to zawdzięczamy menadżerowi Pawłowi Walickiemu, który znowu w sieci znalazł panią tańczącą Nadine Gauthier. Ta pani jest wykwalifikowaną choreografką, tancerką, doktorantką, która w 2015 roku po tragicznych wydarzeniach w owej gazecie w Paryżu doszła do wniosku, że salonowość tańca jest taka, znaczy taniec w sensie salonu w zamkniętej przestrzeni, taki w koncepcji XIX-wiecznej, jest kompletnie bez sensu i że chciałaby przy pomocy tańca komentować w zasadzie to, co się dzieje, z nadzieją taką, że te emocje, które będzie komentowała owym tańcem, spowodują w jej mniemaniu wyższość sztuki nad życiem doczesnym, znaczy nad tym wszystkim, co się dzieje i tańczy od 2015 roku codziennie, rejestrując minutę z tego tańca, najczęściej bez muzyki zupełnie. I ku naszemu zdumieniu zatańczyła do naszej piosenki. Znaczy okazało się, że tam nie zostały dokonane żadne cięcia, żadne ruchy. To cud, bo tempo utworu widać, który nagraliśmy, jest na tyle naturalne, że człowiek wychodząc i tańcząc sobie do czegoś tam z powietrza, akurat w tym tempie się porusza. Ona wykonała ten taniec w trakcie demonstracji żółtych kamizelek w Paryżu. No i nawiązaliśmy z nią kontakt, przetłumaczyliśmy jej tekst, ponieważ jej taniec jest komentarzem do takiej ulicznej akcji, komentarzem takim, myślę, którym w zasadzie dystansuje się od tego wszystkiego, co się dzieje, jednocześnie jakby opowiada przy pomocy owych ruchów, co za emocje, jakie emocje nią poruszają. Myślę, że to by fajne doświadczenie. W każdym razie no, bardzo ochoczo przystąpiła do tej współpracy i jesteśmy z tego dumni, bo jakby moja opowieść owej pieśni pod tytułem się poruszam, pod tytułem wypinam się tyłem i tak dalej, mówi bardziej o tym, że proponuję Państwu, żeby się wypiąć na rozgrywki, które się uprawia paru ludzi dla pieniędzy, dla zysku politycznego, dla splendoru, diabli wiedzą do czego, kosztem państwa. To znaczy, nawet jeśli my sobie prześledzimy ilość w historii, na przykład kliknięć na laptopie, to jestem przekonany, że przynajmniej z 50% tej historii dotyczy zdarzeń związanych z tym, że ktoś kogoś obraził, kopnął, coś mu zabrał i tak dalej. I różne historie związane z różnymi politykami, czy różni politycy, którzy w ogóle, moim zdaniem, nie powinni się w towarzystwie znajdować, są chętnie zapraszani do wszystkie możliwe stacje, wszystkie możliwe programy, ponieważ to się dobrze sprzedaje, więc najprościej. Myślę sobie, że fajnie byłoby, gdybyśmy sobie z tego zdali sprawę, że jesteśmy narodem od czasów rozbiorów rozdartym totalnie i że ktoś kombinuje cały czas, co z tego wyciągnąć i żebyśmy, mówiąc kolokwialnie, olali takie rozgrywki, bo coś się źle dzieje, no. Coś złego się dzieje w rodzinach, w stosunkach międzyludzkich i to nieustanne właśnie są upierdliwe, myślę. I bez sensu. No więc to taka w skrócie jest historia mojej pieśni o tańcu. Czy generalnie polecam ruchy mające charakter sztuki zamiast ruchy agresywne. No i tak się z tą panią zgadaliśmy. To teraz będziecie mieli państwo okazję przekonać się, czy obietnica zawarta w tytule utworu Się poruszam spełni się na scenie. Koncert z materiałem z nowej płyty, ale też Wojciech Waglewski obiecuje parę, jak to nazywa, gerylatycznych wspomnień, tak? Dzisiaj. No właśnie nie wiem, czy to ty by mi to teraz włożyłeś w usta. Ja nie wiem, zobaczymy, jak my się rozwiniemy. No. Jak się zmęczymy, będą geriatryczne. Jak się pobudzimy, będzie to nadal muzyka młodzieżowa. To proponuję zacząć od Się poruszam, a niespiesznie potem. Wojciech Waglewski. Późno już i wieje zimny wiatr. Może znów zapukam cicho tak. A jeśli to będą twoje drzwi, to otwórz mi. Posiedzę chwilę, gdzie znajdę ciepły kąt. Ogrzeję dłonie i zaraz pójdę stąd. A jeśli herbatę będziesz pił, to daj mi łyk. Zatrzasnę cicho drzwi i chociaż zniknę, nie zostawiając nic, to od tej pory będę już w tobie żył, w tobie żył. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce.